وصلی علیہم او دعا کوا د نزول رحمت پدوی باندې بیشک استا دعاګانې اطمینان دے د دې لپاره دی په خوشحالی آرام دے د زړونو پیغمبر چې دعا وکي نو صحابي به خوشاله شو او زړه ته به آرام بیا متو چې په ما با الله رحم کوي پیغمبر راته دعا کړي د دعاګانې ورته کوا ان صلاتک سکن الله دلته جنازه مراد نه ده دعا مراد والله سميع عليم او صلی نرستو صلی لهم پزی علیهم راغلے دے نو پدی فعل کی تضمین دے اما پا ترجمہ کی تاتا زمنی فعل وضاحتو کو دا ذکر چا علیهم دے لهم ندے علاق و اصل کی دے تضرر دا پارا رازی دے ضرر دا پارا دے بدوائے دا پارا رازی او دلتا خو بدوائی مراد ندہ چی خیری کوا دیتا اشتا پا خیرو دی خوشحالی گی دا مانا خود دلتا نجوڑی گی دی سیاق و سباق کی او عام طور علا خود دا ضرور او دا ضرر او دا خیرو دا دا بدوائی دا پارا رازی او دلتا خو بدوائی مراد ندہ نو پس فلی کی تزمین دے دی پا زمن کی دا بنا فیل پروت دے دعا کوا د نزول رحمت پدوی باندې دعا کوا د نزول رحمت پدوی باندې یا الله پری رحمت نازل کی نو د نزول شلا بیا اعلی راضی رزقہ اعلی راضی آیا دی نه پوی کی چې الله پاک قبلی توبه د خپل بندگانو نه او اخ او قبلی صدقه او الله پاک توبه قبلون کې مهربان دی او یا عمل کوي زر یقینا ګوري الله پاک ستاسو عملونو ته او یقینا ګوري ستاسو عملونو ته رسول د الله پاک او ګوري ستاسو عملونو ته مؤمنانو بعضی حضرات وای دام عجیب او غریب حضرات دي چې پیغمبر حاضر ناظر ده او هغه هر څه ته ګوري او زموږ د اعمالو نه خبر ده زمونگا عمل تا گور کم زیدی دا خبره خو غلط دا دلیل نشتا نو دی دا قرآن نا دلیل گوری دا خپل غلطی عقیده دا پارا دا قرآن کی دلیل شتے نا خودی ولا گوری نوائی چی دا منافقانو پا بارا کی اللہ ویلیو دمخ کی آیت نمبر 94 کی شقل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب دیرا نسبت اللہ تم شوے دے او رسول تم شوے دے نو اللہ مستاس عمل تگوری او دا اللہ رسول مستاسو عمل کا گوری نو اللہ ہم حاضر ناظر دے او استاسو پیغمبر ہم حاضر او ناظر دے اللہ کدھا کم زین ثابت ہے ویدہ دی قرآن کی ویلی ننی چھے پیغمبر استاسو عمل کا گوری نو سیاق و سباق تا گوری کا ہوا کیا سے آلوزے دا خطاب ټولی دنیا ته دی او کله هغه زمانی موجود منافقینو ته دی چې کوم غزوه تبوک نه پاتې شوی وو د ټولی دنیا خلقو ته وایي چې اے خلقو استاسو عمل ته پیغمبر ګوري دا دی آیت کې کوم ځای ویلی دی دلته یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم دا څوک دی دا منافقان وو چې د مدینه منوره کې اوسېدل او د رسول الله په زمانہ کے موجود ہو اور نبی اسلام اشپار و تا قتل چراغی مجلس کے بغیر زندن دیو سلے جوندے بھی یستا مجلس کے گرزی را گرزی انتا بہتا گورے نا دا ہوا آیا دی اللہ بستاسو دا آمالو تا ہر وقت گوری اور پیغمبر بستاسو عمل تا گوری یعنی خیال بساتی پتاسو با اعتماد آئندہ نہ کئی ذکر چا اللہ مونگلا ستاسو دو پټ رازونه خودلی دی وحی په ذریعہ چې تاسو حقیقت کې امامنان رویای نه او کنا د دې سیر الله عملکم ورسوله نتدا ثابته چې نسبت د یرا رسول ته شوی دی رسول حاضر ناظر دی نو په دې ورپسې آیت کې دی آیت نمبر 105 د سوره توبه کې خو نسبت د رویت ته دی مؤمنانو ته هم شوی دی هر مؤمن حاضر ناظر دی نو دا خوستا عقیده هم نه ده دا خبره خو تا هم نه ده کړي ته خو پیغمبر ته حاضر ناظر وای هر مسلمان ته خو نه وای او دلته وایي چې مؤمنان به هم ګوري تاسو ته نو ټولې دنیا مؤمنان د ټولې دنیا عمل نه یادوي د دې منافقانو عمل یادوي چې مدینه کې اوسېدل نو هغه چې مدینه کې اوسېدل نو مسلمانان بوته هم قتل او خیال به کوو چې دا چې دروانې ونه کي او پیغمبر بوته هم قتل او خیال به کوو او الله پاک خود الاسم حاضر ناظر لکه مطلق یرا د نسبت نه حاضر ناظر ثابت ای نو بیا هر مؤمن ته حاضر ناظر او آیا نو فما هو جوابه جوابک فهو جواب لنا دام یو وړه فتنه نه ده دام سو وړه خرابی نه ده یوازې د سیاست خرابی نه ده چې د سیاست خرابی تا ته ښکاري او دا نور نه ښکاري تبلیغی جماعت مبارک کې وایي چې د سیاست نه بیانی نیمګړی دین بیانوي او سیاست کې ګوت نه وایي ناکاره خلق ده دا وایي حکومت خبره نه کوي نتم سیوا د سیاست نه بل خبره نه کوي که سو قبر ته سجده کوي پروا دي نشته اګه سو کوئی پیغمبر حاضر ناظر ده نه ته دا بده در رای وي دا بده در رای وي خیر ده برداشت کا دا خود در رای ده او در رای اختلاف ده هر سره ده په خود رای عمل کی و دا څنګه رای ده اخکارا گمرائی ده څنګه د شریعت نه خلاف حکومت گمراهی ده نو دارنګه پیغمبر ته حاضر ناظر ویل دا غینا غټه گمراهی ده دین پورا بیان وا او عمل هم پورا دین کوا خو عمل کی کته جے کمزور ہے پاتشی نو اللہ با معافی ہو کی خو چی بیان خو پورا کوا کنا چی خلق و تدا پتا اولگی چی دا دین یواز دے دی دودری مسلو نم ندے نسوک آیو طرف بیانی ابل طرف نہ بیانی اب کل بیان کی نزمنن ہونی بیان کی زمنن ہونی آدم رکھ لکی کی بینا او دم رف خپکی گیم نا کبھی نتی راشی اپا قبر جنڈا ہو گوڑائی غلاف ہو گوڑائی لیوی بلی کی سجدہ ورتو کی آوئی چے دا مڑا نیلے قبر نہ لگیا دے کارون نہ کئی نہ دے بوئی چے دا دا رائے دا دا دا رائے دا اختلاف دے برداشت کا او دا سنے برداشت کم اختلاف خود دیتا ہوئی کہ فرعی مسئلوں کے تحقیق کے اختلافی دوارو طرف تا دلائلی دال تا سختی مکوا فرقواریت لوی عذاب دے دمرا فراخ دل کی گی نبیا نواز شریفم برداشت کد نہ کافر خواغم نہ دے ہاں جی بے نظیر ہم برداشت کا کدا سنی دمرا فراخ شوے دے کہ رواداری پکار دا رواداری خشے دے وسیع الظرفی خشے دے وسیع القلبی خشے دے زرا ارت ساتا نہ دا زرا ارت یواز دا منجور دا پارا ساتے نہ نواز شریف دا پارا والے نہ ساتے اغول نہ برداشت کئی جرم خواغم کئی اور دیم کئی خواہ یو جرم کئی اور دے بل کئی بلکہ اغل ادوارا کول اگر بھائی قبر نو پشم کر دے دو جدید بزوان حکومت بچ کر اور نواز شریف بداتا دربار بنے یو قسم غلاف ہوا چاہو نہ بے نظیر بدا اگر زیاد قیمتی غلاف ہوا چاہو اور شریعت بن کر جاری کو نہ آگے جاری کو خود ہم غلط دی اغم غلط دی دن پورا بیان ہوا سوک چی بد کئی آگا تا بد وایا دمرا وسیع القلب مجھوڑے گا کہ نواز شریف سے نہ برداشت کوم اولے نہ برداشت کوم شریعت نہ جاری کرے بل مان جیل ہون گیا بس کہ جیل دے بوتلی ہو سن مرکو بنے ظلم کرے انہوں دا ظلم روان دے گا خو آخرت کے اللہ اجر ور کئی دا خدا حق باطل جگڑی دی دارا روانی اگر بس سڑے برداشت کی اب ظلم نہ اباسی سڑے باغ ظلم معاف کی کچھ شریعت کو جاری کی کہ شریعت نو جاری کرے جرم داؤ او دا جرم دا ٹول مجرے مانو خدا نواز خبر ذکر کو چاہ قریب قریب تیر شوے دے نو کہ جنہیں مخکری جاگا نزیات نہ کر رہا ہوں سوا دا ضیاء الحق مرحوم نہ چاگا نسبتن خو اغسر چاہ امداد نہ دے کر غریب تپوس مو قیامت کے بکی کی او غلطے ہم کری دی زکر جس سے معصوم خو نہیں ہوا کہ منگ نہ ہم غلطے کی کہ نداغے نہ ہم شوئے خود اسلام دشمن نہ ہو نو آغت مستثناء کا زمان امید دے چے اگر کم کارو نہ کری دی نو اللہ با آغل اجر ور کری او وجل شوئے ہم ظلمن دے خالص پر ظلم وجل شوئے شہید او غلطے داغی نہ شویل زمون دیا لکان با اتان آچاو داغی با جلسا کے ناغم جو ٹوپک ڈنڈا ور پسی راو آغستا نو دس اس برک خواغم نو چیتے بے پا لور وحی او دے با جو وی خیر دے نو لکا تاسو دے با جلسا جلسا تاو سل اروانو دا خود نورو نخو ندی با اتان آچاو داغی با جلسا کے لگر رہنمائی والا خو مولانا مودودی خو نا لاغل آس کے ہو اہو بیمار شوے ہو مثل کچاو خلق و پلاس کے اختیارات راشی خدا سے بکی بے نظیر راغلا ندی اتن وانا چھو داگا جلسہ کی نمائی غلط ہوئے اتن نا چھوئے داگا جلسہ ہوئے نروانا ہوئے ویدہ جمہوریت دے اگر دیم کئی منگو مکو او حقا ذکر چی حقا زمان پا تنظیم پابندی لگو لیوا پابندی پا ٹولو لگو لیوا حقیقت کی پتا نوا لگو لی تا تا کار اجازت ہو خدا خو آگا نشو کو لے چی تمام تنظیمون بندی سواد اسلامی جمعیت طلبان دا خو کی دے نشو نور تا تا خو اجازت ہو میں نہ تنظیم زمان بن کر دیں جی بن نہ پرے دوں دا اتا نہیں آ جاؤ مجھے ٹھیک دن بھاگم اور پسی شبیا دوں دیر مولیان و ضیاء الحق نہ فیدا اگست دا ما پہ تنقیدم کہو داغ پہ جن کی میں داغے سے فیدا نہ دا اگست نہ اس پہ ما داغ سے فیدا ہو رسائی دنیا دا پارا نہ ہوئے ماں دیرو عالمانو وڑی مدرسی بوی او آغا بوی چھ مالا سر ورشن دے بلار زان بے پی بد نخ کاری دو آغا زیتا بتو او سرکاری فن نو بیسا امدادو کن امداد سا گنام نو مام دے مدرسی لرا وستیشو در طول نزیات عزت آغا زمان کهو اویلی ام دی دیرو خلق رو مخ کی ویلیو چھ دے سملے بے ممران کی دا سرے میں خوخ دے علم دے حق وی اما پا آغا بم تنقید کو خوشحال ہو نکو ما اشاره هم کرده ویدی مدرسی راغلی باو او دیر امداد بیم را کرده و او امداد بسه گناه هم نوا سه گناه با هم نوا زگه چه امداد واخلی پا مرسه خط کنه گناه خو نده هان جی اخبالا خوری خود گناه ده چه ناروا با هم نو چه زگه میونه که چه ناروا هو خودره می نمانه ده چه بیا سره چه ده چه ده حکومت ده احسان دلان ده راشی نه بیا حق خبره نشی کوله زگه ده قوم چنده ده خدای بی چلی ده مدرسه اگه بی شرط سو را دیگی نو اگه با هم او خدا چه را غوالم نه اپا آغی ما تنقیدم کو لیکن دا نور ورپسی نو مولانا غلامی حقانی سے بفرمایل دا صوبی امیرو زمان دا صوبی امراو کیم دقا دیر حق پرست عالم امیر تیر شوئے اغه به وی چې تاسو د ضیاء الحق ارمان بکوي خو چې مرشي نو اوا وخت موږ د هغه خبره شه اوردل چې هغه وفات شو مولانا غلامی حقانی او ضیاء الحق هم شهید شو نو واقعي موږ بیا وی چې دا هغه په ځای راغله دا بلا او دا نخربازی شروع کړله او مغربي تهذیب روان کو نبیا اومنگا بیچ ہاں اس ارمان کوئے رضیاء الحق نہ کوئے تاستا خدا کا عیبو نخکار دن خوبے نخکار دی اسا پورے چکم دین والا خلق تی داغا ارمان کئی باقی سمرہ چی دیا گی داغا حالتو او آغا پورا شریعت جاری کرے نو خو نسبتاً نورو نخو داغا سر امداد ہم چانو کرے ملیان داغا مخالف عوام دا پیپل پارٹی دا اغا خلاف ہوا امولیان بوئی دے قادیانے ملا چی ورپسیشن دے خود دروغ رشتیا بے گوری نا دا اغا موئی قادیانے دے اور پیپل پارٹی سر خود دشمنی ہوا اغیوی زمانگا لیڈر وجلے دے لیڈر خواگا نو وجلے اخو سپریم کورٹ کے فیصلہ اوشوا پا اغی فانسی شو نکلا وجلے نو آغا سای خود دشمنی وا بہرحال دین پورا بیانا وا گدی نشین وی عبوری شریعت والا وی منجور وی کہ پیغمبر حاضر ناظر دے علیکہ کمزے ویلی دی بے خدے ویلی دی جسیر اللہ عملکم و رسولو استا عمل تا خدایم گوری و پیغمبرم گوری نبی اخو خدای دام ویلی دی استا دی عمل تا خدایم گوری و رسولم گوری و مومنان طول گوری نا طول مومنان تا حاضر ناظر بیا او آیا نفا ما هو جوابو کفا هو جواب لنا خود جواب خو اخکارا دے خو تا خبر بدل اکرا نا خدا آغا منافقانو تا وی چکم دا غزوی تبو نا پاتشوی و بیای دروغ وی چیز بیمارو ما اما حضور مودا چلو واغا چلو رسول اللہ ورطا اللہ آیت نازل کو چا اللہ ورطا ہم گوری خطا سم خیال ساتے جدی آئندہ پر یہ اعتماد مکو ہے داروانکار خلق مجھے سرے موجود یہ خطب عمل تا گوری کر مجھے اگر موجود انہوں پیغمبر ورطا ہم قتل باو یہ مسلمانان ورطا ہم قتل و اللہ پا خلو عرصہ تا گوری تو دمنا نہ پوئے گی کہ چیستان دیتے نہ جوڑ کو دخبلی گمراہ ہے دے صاحبی طولو دا پارا وستردون الى عالم الغیب والشہادہ دنیا کے خو مومنان بدت ہم گوری او خیال بساتی کروانے انہ کہے پکڑی کی اسے گئے وہ اصل فیصلہ گورے آخرت کے بکی دی ذکر چھ مومنان خو ظاہر تبا گوری کی نو دا باتیں نہ خو خبر نہ دی نو ستردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملو وآخرون مرجون لامر اللہ او نور کسان دی چې رشته شوی دا معامله دا غوی دا الله دا حکم دا پارا او لا توبه قبول شوی نه دا رشته شوی دا معامله دا غوی دا الله دا حکم دا راتلو پوری یا با سزا ورکی دیتا الله دے جرم او یا با توجہ کی پر رحمت سر پدیبہ نے نہ توبہ بے قبول کی ناخر توبہ قبول کر واللہ علیم حکیم او اللہ پوئی دن کے حکمت والا دے دا دے آخرون کے دا ابو لبابا غمرگری مراد ندی دلتا کعب ابن مالک حلال ابن امیہ مرارہ بن ربی دا دری کسان مراد او دا دا بدر غازیانو وکانو من اہل بدر معالم التنزیل وی وکانو من اہل بدر مگر غلطی شیوان معاملہ رستو شوا دای اونوی چی اوبا خلیشو وی انتظارو کئی نسمو دا رستو بیا پنزو سر زباد حکم راگا چی ما اوبا خلیشو او ترغی پوری بائیکاٹ و خبری بند دے دلتا خوبی چی یا با سزا ورکم یا بے اوبا خم فی الحال دنی معاملہ مؤخر دا ور پسیبل آیت را آغل دے چاگئی کہ اعلان دا معافی بیا شوئے دیکھ اعلان دا معافی ندے شوئے والذین اتخذو مسجدن ذرارن منافقین و بحث دے او اغا کسان چی دی جوڑ کرے دے مسجد مسجد جو کرے دے ظاہر کے مسجد ہو درارم دا ضرر رسول دا پارا اسلام تا او مسلمانان ہوتا دا اسلام او مسلمانان ہوتا دا ضرر دا پارا جماعت جوڑ کرے دے دا اللہ دا رضا دا پارا عبادت دا پارا ندے جوڑ کرے دا ضرر رسول دا پارا چا مسلمانان ہوتا و اسلام تا ضرر ارس و کفرن او دا مسجد جو کرے دے دا وجہ دا کفرنا چا پدی کی با دا کفر کارونا کو دی مسجد کی با دا کفر کارونا کو مرکز دا کفر جو کرے دے خو نمی دا مسجد دے و تفریقم بین المومنین او دا پارا دا جدائی راوستلو پا مابین دا مومنانو کی چه مسجد قبا دا مومنانو اولنے مسجدو نو چه آغی دو ڈلی شی سوا دیخوا رازی و سوا علتا رازی نو دا جمع بکم شی او مسلمانانو کی با دو ڈلی جوڑی شی یو دا دی جماعت و بل دا دی جماعت دریشو و ارشاد لمن حارب اللہ و رسولہ او پا انتظار کولو کے دا اغا چا دا رات لو چی اغا جنگ کرے دے دا اللہ و رسول سرا دینا مخ کے غصم کئی چا اغا ابو عامر راہبو نمی ابو عامر راہبو چی اغا برازی او دا اغا سرا پا دی مسجد کی با مشورے کو دا اسلام خلاف او سازشو نبا کو اکسو کہ اعتراض ہو کی وہی بچ دا خو مسجد دے مازل راغلی ہو عبادت لراغلی ہو دا ملمام راغلے دے او حقیقت کی ند مزغرز دے خو آغا برازین دا آغا سر مشوری یو زیخو پکار دے کر نبل زیخو بے خلق و شک رازی اپا مسجد نخوصو کی ستے نشی چواری جمع شوئے پا مسجد کی دے غرض لے جماعت جو کرے اب البت عجیب قسم خوری چی منگا ارادہ ندا کری مگر دنے کئے او اللہ گواہی ور کئی چی دی درو جن دی مو درے گا پدی مسجد کی ہمیشہ دا پار دا ماز دا پار داروان کا رچے رسول اللہ توی پدی کی مزمکہ وہ امتیان بم نہ کئی گنا ندی کی مزمکہ وہ سبق روانے کہیں اوئی سوزا ہوئے چنانچہ رسول اللہ روان کو اوئی سوزا ہو البتہ ہر مسجد کی بنیاد کے خدے شوے دے بتقوا باندھی اور دا اللہ پیرا پرہیزگارے باندھی دا ولی روز نا بکم اور رسول اللہ مدینہ در صدر ہے وہ اول قبال راغلے قبا دیو محلی نم دے دا مدینہ نہ باہر دیو آبا یو بانڈی نم باؤ کی بانڈا ہوا نو آگے کی رسول اللہ سوار رسول سے ڈے رہا ہوں نمز خبے کا بکم زے کی چی رسول اللہ پر سوال رسول اللہ کی مزنا کری ہوں نو آگے خلق کو آگے کی مسجد جوڑ کو اور دا مدینی منوری مسجد نبوی دام رس کو جوڑ شوئے ہو اور جی رسول اللہ مدینی تلال نے بیا مسجد جوڑ شوئے ہو اول ذکر یاد ہے نو فضیلت خود مسجد نبوی دا قبان زیاد دے خدا نے جد زمانے پر لحاظ سرا تعمیر دا مسجد قبا مخکش دا زیاد حق دار دے جد پکے ادرے گی بدی کے دا سے سری دی جدی خوخی چزان خپاک کی صفائی دیر خوخ دا قبا والا بنو عمر بن عوف قبیلہ وا اور رسول اللہ دین تپوس کرے وہ چلا تاسو طہارت اور صفائی سنگا کوے چ اللہ استاسو صفت کرے دے ندیوے چ نور خلق کو استنجا پا عبوم کئی او کل پا لٹو پا کانو ہو کی زمانگ عادت دا دے چ مانگ کل استنجا لزو او دس ماتی لزو نو ابو زان سر اوڑو لوٹا اوڑو او پا لٹو پا کانو بانی صفائی کا رازی او ما خو زمانگ اتمنان پی نرازی اور باقی مسلمانان دوبو استعمال ہم کئی خکل دوبو استعمال نہ بغیر پر لوٹو بن اکتفا ہوتی نہ غم جائز دے نو رسول اللہ و دام دا خبر دا چه تاسو دا ابو بن استنجا کوئی دا دیر صفائی دا بس اغا سوک چه بنیاد اغا چا چه بنیاد اخ دے بنیانہو دخل عمارت دے مسجد تا اس بنیان ہوئے تقوا بنی دا اللہ نا اپرزا بندگے بنی دا غور دے یا ہر کس چاہ بنیاد ایک دے رخبلی عمارت بکنارا درستی کندی ہارن رستا نفن ہارا بھی فی نار جہنم بس اگر زی گی دا عمارت و ارد جہنم کی داخل لفظی ترجمہ دا مطلب خیلی واضح دیکھنا جدی مسجد جوڑون کی با جہنم تزی لکتا خود زرارن دے مسجد زرار نہ مسجد زرار بنی خود دوزخ لزی داخل جدا اللہ در ازاد پار مسجد جوڑے نیلوی اجر و ثواب دے او اللہ توفیق نور کئی آگے قوم تا چی ظالمانی او ہمیشہ بھائی جدیدہ آبادے جدیدہ عمارت بنیان مانا عمارت اگر چدی جوڑ کرے دے دا مسجد بنم ریبتن فی قلوبہم افسوس و ظلم ددی کی ندامتن و حسرتن ذکر چلتا کہ دا اگر سازش ناکام شکر دوسرے عمارت جوڑی اسلام خلاف دا مرکز دا پارا مرکز روان شین افسوس بنا کئی اسلام خلاف مرکز جوڑو مرکز دا کفر ہو مرکز اسلامی نو مرکز کفری ہو نو دا کفری مرکز کے روان شو نو خود با افسوس کئی الا ان تقطع مگر اگر وقت کی اچھ لی گی ضرورا او مرشی نو دا غم بم بیا ختم شی بیا با نوی غم سرخت شی نو دنیا غم خوبا ختم شی بیا دا مطلب دا ضرورا لٹکڑی کے دونا مرگ دے مرگ پوری با غم جانی او اللہ کوئی دن کے دے او حکمت والا دے مدینہ منورہ کے دبنو خزرج قبیلہ کے یو سڑے ہو اغا ابو عامر پنم یاد دو او دا ابو عامر دہغ حنزلہ پلارو کم حنزلہ احد پا غزا کی شہید شوے ہو او فرشتو حغلا غسل ورکڑے ہو او پدی وجہ اغا مشہور دے پا غسیل الملائکہ باندے حنزلہ غسیل الملائکہ دا ابو عامر بد قسمت دی حنزلہ پلارو مثال دا سرے چ ابراہیم علیہ السلام دا اللہ عظیم پیغمبر دے او دا ٹول پیغمبرانو نکل دے او دا اللہ خاص دوست دے کپلاری بت پرستو حاضر نو حنزلہ غسیل الملائکہ صحابی دے او شہید دے ابو عامر دد پلارو او مدینہ کی دد قبیلہ وا خزرج خدا د رسول اللہ شدید دشمن ہو او دے یوزل ویلی ہو کہ واللہ لأقاتلن من يقاتلك زما دی پالا قسمی زبا دا ہرا غا ڈلی سرا مرگرے ما اور استا خلاف با جنگے گم کہ سوک استا خلاف جنگ کر دمرے دشمنی چنانچہ دا سمرا جنگونا چی شوی دی پا دے کے دے دا کافر و مرگرے ہو حتیٰ کہ غزوہ حنین کے امدے شریکو بنو حوازن پا مرگتیا کے راغلے و جنگے دو کو آگے کے حقی شکستو ہو اٹول عرب دا رسول اللہ دا لاس تلان دے راز ہے خود دا جن دے ہو نہ دے اتخت دا عرب ہونا کہ اس عرب کے زار اسے گمنا عرب خو دد ددی پیغمبر حکومت را گئے شام تلار او عیسائی مذہب اختیار کرو مخ کے عیسائی نہ ہو مخ کے داغ بت پرست ہو بنو خزرج جیسا مذہب ہو آگا دد مذہب ہو نصرانی شو او نور چالاک سڑے ہو علم یم اجدا کرے ہو نصرانی مذہب کے مخ ماہر شو او قیصر روم سر بھی ہم ملاقاتنا وقت وقت کے دل انت شام کے اسے دو خو مدینہ منورہ کے منافقان خو موجود ہوں او عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہم دا بنو خزرج نہ ہو نہ بعض منافقان دے قبا کے اسے دل نہ دا حغتا اگیتا خط راہ لے گو پیغام میرا لے گو یا بہ خط ہو یا بہ سلیرا لے گلے ہو وہ پیغام میرا لے گو کہ ما دا قیصر روم سرا ملاقات کوم با او آگے نہ بددی مسلمانان خلاف مدد غواڑو خود مدینہ کے مخ کی یو مرکز پکار دے چمن پکے مشورے کو رتا تو دا مسجد بنم بنے یو عمارت جوڑ کے اور ظاہر کی خودی کلیم ہوئے نہ مجھے نہ بھی ہم کہوں نہ زب اکل آتے درزم پہ دورہ بانے پٹ پٹ برات سازشی سڑے ہو گرزی راگر نہ آتا مشورہ کو اسلام خلاف دا مسلمان دا اغی ابو عامر راہب و لمسا دیدہ مسجد جوڑ کو نہ ارساد لمن حاربا کی اشارہ دی ابو عامر راہب تک اور پر رسول اللہ وہی لا نو راغلی نو غزوہ تبوک موقع چے جوڑا شوا نو دی راغلن چے مونگ یو مسجد جو کرے دے اور تاسو افتتاح ہو گئے چے برکت فکی پیدا دی مطلب اداو چے چارا بنے شک رانے شکے نا اور نور اسلام خلاف مرکز ہو تو کفر مرکز ہو. رسول اللہ اوے چی فی الحال خود غزوہ تبوک دا غزا پر تیارے کے ماں اما سر وقت نشتا کہ غزا نراشم نبی آباد مسجد افتتاح ہو کو آگے پورے تاسو انتظار ہوگا. ندی بدی منز کی یو سڑم نہیں بولے ہو چاہ بدیر امامتی ور کولا اب آگا سڑے مخلص صحابی ہو آگا خبر نو جدا منافقان دی. رسول اللہ کے واپس را گئے نہ مدینے تلا رسدل نہ ہو کہ باہر ہونا کہ دا آیتن راغل کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا او جبریل دا آیتن راغل کہ دا خو مسجد ضرار دے نو داروان کا اپنی مودرے گا افتتاح مکوا مجھ پہ کیوں مکوا. نو نبی علیہ السلام صحابہ علی گل چدا جماعت روان کہے او اس وزاو آئے نو او اس وزاو وہاں بالکل داغا میدان پاتی شوا داغی بھارا کے دائے نو دا کم مسجد چے پبارا دا حقی کے دا آیتونا نازل دی او کم چے سوزولے شوے اور روان شوے ہو نو آغا آیت کی داغا وجوہات اگو رہے زرارم نشان نزول در روایت نہ معلوم شو کہ دی زرار نہ مراد سوک دے دا پار دا ضرر رسول مسلمانان ہوتا او دا ضرر رسول اسلام تا لفظ ضرر او زرار کی بعض وہی کہ اس فرق نشتا مانا یوازا کو امام قرطبی وہی کہ فرق تے بعض و پنیز مانے قال بعض العلماء بعض علماء وہی کہ ضرر دی تو وہی کہ دا سے کارو کی چستا پک فائدہ ہی خوشتا دا گاؤنڈی پک نقصان ہی ندام منع دے استا فائدہ ہی خود گاؤنڈی نقصان ہی دی تو ضرر وہی اور ضرار دی تو وہی چستا پک فائدہ ہم نہیں اور دا گاؤنڈی پک نقصان ہی یعنی اب کار کہی کہ دا گاونڈی تب ضرر رسی اور تا تب آگے کار کے سفیدہ ہم نہ رسی ددا دا ضرر نم زیات ناکار دے ندی دا سے جماعت جو کرے ہو چاہے مسلمانان ہوتے نقصان رسو اور دریب کے فائدہ نہ ہوا بلکہ دری خسرا سر تاوان ہو دا آخرت دا زرارن نور ہوتا دا ضرر رسول ہوتا پر دیم و کفرن دا وجہ دا کفرنا دا مفول لہو دے پر ترکیب کے زرارن ہم مفول لہو دے کفرن ہم دے او تفریقن او ارساد لأجل الزرار لأجل الكفر لأجل التفریق او لأجل الارساد مفول لہو دے دا وجہ دا کفرنا چھ مسلمانان ندی کافر دی او دا کفر مرکز جو رئی مرکز کفر او مسلمانانو کی تفریق راولی چھ نمسل قبا خلق بڑھلی شی سبدل تراجی سبالتا ہی او دا اللہ و دا رسول دا دشمن پا انتظار کے جو رئی چھ غبر آزی او دل تبا مشورے کو کیا ابو عامر راہب نو ظاہر دے چدا سے مسجد ببیا سنگا پریدا ہو مسجد نہ ہو مرکز دا کفر دے نو مرکز دا کفر خروانول غواڑی کہ اگر اسلام خلاف سازشوں نہ کئی مسلمانانو خلاف سازش کئی او دا اسلامی حکومت خلاف منصوبے جوڑی نہ بروانے نہ نصب کرے نوروانے کو پاتشو اغا مسجد چھے اغا یو مسلمان جوڑی او اسلام تا دا ضرر دا پارے نہ جوڑی دا کفر مرکز نہ جوڑئی مسجد جوڑئی خو بغیر دا حاجت نا او بغیر دا ضرورت نا دا نمو دا نمائش دا پارا جوڑئی او یا اسی دا حسد دا وجہ نا جوڑئی دیو مسجد پخوا کی بل مسجد آجت نیو جوڑئی خدا چاگا جوڑا ان کے کافر نہ دے مسلمان دے مرکز دا کفر نہ جوڑئی دشمنان اسلام سرا دا مشورو دا پارا یو دار الندوہ نہ جوڑئی مسجد جوڑئی خو آجت نشتہ جوڑئی او نقصان دا دے چھے دے محلی خلق با دوزیشی او جمع شمر چھے لویای دمرا خی او یا دے نمو دے نمائش دا پارا جوڑائی لدے جوڑا ان کی تا اجر اس نہ ملاوی مگر مجھ پکے کی گی روانہ بینا او دا آیت پا پاگی نہ صادق ہے اگر زان لا مضمون دے احادیث نہ ثابت دے کہ سوگ دا وہ بغیر دا ضرورت نہ دا نم نمائش تپارا مسجد جوڑئی پٹے اجر نشتا بلکہ گناہ دا بلکہ صدا گناہ ذکر چی مسلمانانو لویا جمع دا ہوتے نیمائی او اغم سجدے دا پارا چی زمان نموشی کہ دمرا لوی جماعت میں جو کرے نہ ثواب کو آگتا اس نشتا بلکہ گناہ دا خود دی آیت مستاق آغا نہ دے ذکر چھے دا آیت کی دا آغا مسجد ذکر دے چھے آغا دا کفر مرکز ہو دیکھے صفا لفظ دا کفر ہم دے دا ابو عامر پا انتظار کی جوڑو جس دا باغا سر مشوری کہو دے اسلام خلاف نو دیکھو کافر نہ دے خدا دے چریاکار دے یا زدی دے او دلباز دے اوئی دا جماعت دی فلانکی جو کرے ہو ندب جماعت کے مزن کو مزان لبل جماعت جوڑا ہوں مانا ثوابی اس نشتا کہ لکو نہ لے گئی ناسی دریاب دے اور رول ثوابی اس نشتا اگناہگاروں شو خود دی آیت مستاق آغا آغا مسجد نہ دے پا خبرہ زان پویا ہوئے بعضی مولیان بے ڈکا لی گیا آئی میدا خو مسجد زرار دے لیکن مسجد زرار خو مرکز دا کفر تو وہی سر کفر مرکز جوڑائی اور نم دا مسجد ایک دی ہاں پا دی مانا مسجد زرار دے کہ نور مسلمانوں تا ضرر ارسد او مانگزار کم شو پا یو جماعت کے او ڈلے دے کم اکڑا نو گناہ دے اکڑا لیکن اگا مسجد روانول نشتا چاہ اگے جوڑ کو تو بھدے اکڑا خوچ اوزل جور شی بے روانے نا کسوک پکے مز کئی نمز کی گی صحیح تحقیق امدار اگر چید امام مالک اگر چید امام مالک مسلک دا نقل شوے دے پا تفسیر قرطبی کے چقال علماؤنا چید نم دا پارا جماعت جو کرین روانے بے امز بے پکے نکے دا باز مالکیو دا مسلک خو زمون دا حنفیو صحیح تحقیق دا دے چھے گناہ اکرلا ثواب پھوٹے نکی گی بلکہ گناہگار شو او میں پیسے ہو لگو جی ہم گناہگار شو دیر لئے بد قسمت دے کہ پیسے دی ہم لگو جی ہلتا گناہگار بہو میں خدا دا اغا مسجد زرار ندے چھ دا کم دروانولو امر اللہ کرے ہو دا کم مسجد زرار دروانولو امر اللہ کرے ہو اغا حقیقت کی دا کفر مرکز ہو اغا جوڑا ان کی دا سر مسلمانان نو دا اغا زان لا احکام دی او زان لا مباحث دی دلتا دری آیت سر دا اغا تعلق نشتا دری آیت مانا دا صلح نبتا تا بیان کرلا چیزا کفر مرکز جو کرے ہو انہوں میں دا مسجد ایک ہے ان اللہ ویروانے کا نروان شو او پاکی موزم مکوا موزم پاکی نکی رسول اللہ منکو ولا تقم فیه یعنی ولا تصلی فیه لیکن موزم مکوا خواکی مسجد قبار پاکی که کوا ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم بے شک اللہ اغست دی دا مومنانونا نفسونا دی او مالونا دی و بدل دا جنت کی جنگ بکی دا اللہ پلار کے نوج دی با کافران نوج لکی گی با وعدہ دا پا اللہ پاک من رشتنی پا تورات کی امدہ پا انجیل کی امدہ پا قرآن کی امدہ او سوک دے خبورا کون کے اخبر وعدی لرد اللہ نا بے عبادی پا خپل ځان خرسولو باندی پا آغا معاملات چه تاسوی کرده دا اللہ سر مراد بیعنا وعدہ دا مراد بیعنا وعدہ دا وذالک هو الفوز العظیم او دلی مجاہدین و صفت سده توبہ استن کی دی عبادت کون کی وی حمد ویون کی وی السائحون گرزیدن کی وی دا دن پا کارونو کی وی جہاد لذی ہجرت کئی دعوت و تبلیغ دا پارا سفر کئی او یا طالب علمانی دن طالب علمان مہاجرین مجاہدین مبلغین ٹول پری اسائحون کی شامل دی گرزدن کی بھی دن پکاروں کی مثالوں نا عطا دمیں بیان کرو ابو داود شریف کے دا ابو امامہ حدیث دے کہ رسول اللہ فرمائی سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ زمان دا امتیان و سیل او گرزیدل جہاد دا فرمائی نسائحون دا سیاحت نا ماخوز دے سیاح سیاح مبالغی صیغہ دا دیر گرزیدن کے او سائح مبالغی صیغہ نہ دا اسم فاعل صیغہ دا گرزیدن کے او سیاح دیر دیر گرزیدن کے ندا گرزیدن کی وی دا دین پکار کی دا مراد جہاد دا پارا گرز کم زی جہاد دے و پسی شریکی دادی سائی ہو عبد الرحمن ابن اسلم تابعی وی چی دین مہاجرین مراد دی عکرمہ وی دین طالبان دے علم مراد دی طالبان مراد دی علم دین طالبان دا طور صحیح وی ذکر چھ دے علم طلبم بغیر دا گرزیدونا نکی گی او حجرتم دا گرزیدو تا وی گکور نواتو تا وی او جہادم بغیر دا سفر ناو دا گرزیدونا پا کور کی پناستا نکی گی دا رسول اللہ اوی چھ سائحین مجاہدین دی اکرمہ وی طالبان دی عبد الرحمن بن اسلم اوی مہاجرین دی مقصد یو دے او داغی جامع مانا میں در تا اکرلا گرز دن کی وی دن پا کارونوں کی خلدلتا یو سوال رازی چی پا یو حدیث مرفوع کے راغلی دی چې رسول الله فرمایلی دي چې الصائحون هم الصائمون الصائحون هم الصائمون صائحون روزه دار ته وایي نو الصائحون روزه نیونکي دا حدیث هم صحیح دی چې کوم چې رسول الله وایي صائحون روزه دار مراد دي او دا حدیث هم صحیح دی په ابو داود کې چې سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله صائحون مجاهدین دي خزان په پویول غاری رسول الله متضاد خبرې نه کوي او احادیثو کی بظاہر تضاد معلومی گی مطلب اداد ہے چھ اصل خسائحون پا لغت کے روجہ دارو تا نوئی گرزیدون کو تا ہوئی خوچ سنگا جا جہاد دا پارا گرزیدل گران کار دے نروجہ نیولم گران کار دے سنگا چھ دا نفس دا تابع کول دا پارا او دا تسکیہ نفس دا پارا جہاد یو گران کار دے نو د تزکیه نفس د پاره او د نفس د تابع کولو د پاره او د نفس د پاکولو د صفا کولو د پاره روزه هم آسان کار نه ګران کار نو روزه دار او ته مجاهدین ویلی دي تشبیهن ذکر چې څوک د خپل نفس تابع کوي او د خپل نفس د تابع کولو د پاره مهنت کوي نو رسول الله اغیط ام مجاہد ویلی دی لکا سنگا جبل حدیث کے رازی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدیه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدیه والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب سوک چی دا خپل نفس تابع کولو کوشش کئی نو دا کوشش کئی ان کے دا خپل ذان دا تابع کولو مجاہد دے او دا دشمنان مقابلہ کے جنگ کئی ان کے ہم مجاہد دے خواغ یونو آدھا جہاد دا او دا بلنو آدھا جہاد دے نو رسول اللہ وی دا روجی نیول دا ذان دا نفس دا تابع کولو دا پارا او دا روجی نیول دا تقوی و دا پرزگارے دا حاصلول دا پارا دا ہم جہاد دے نروجدارو تے سائحون ویلی دی تشبیحن لا حقیقتن حقیقتن خودینا مجاہدین مراد خروجن علم جہاد دے ذکر نفس تابع کی گی ددیدہ سے مثال دے لکا قرآن کریم کی دربات الخیل فضیلت بیان شوے اور ربات مانا پہرور کول دا سرحدات اسلام او احادیثوں کی دری پہری ورکول و فضیلت بیان شوے دے چتا تا ما پبل زے کے احادیث بیان کریو لیکن پیو صحیح حدیث کے ضعیف نہ صحیح حدیث کے راغلی دی کہ کم سرے یو مزو کی او دا مل مز پا انتظار کی وی چھ کلب دویم نازو خراشی چھ زبیا ورشم جماعت تا نو دا ربات دے فذالکم الربات دا ربات نو دلتا خود دشمن مقابلہ کے پیرا ورکول خونہ دی خیو مجھ دیو کو دا بل مجھ پہ انتظار کے ناس دے اور رسول اللہ دا غیت ربات ہوئی او حدیث صحیح دے بالکل تشبیحنے ہوئے دا چی دا مانزہ انتظار کئی نو دے خپل نفس تابع کرے دے بدید دا تزکیہ نفس کی نفس صفا کی ایمان مضبوطی گی نور ایمان زیادی گی خپل نفس تابع کئی او نفس تابع کول دا شریعت ام جہاد دے او پہرور کول دا سرحدات اسلام ام سدے جہاد نو اصل مانا دا رباط خو پہرور کول دی خصوصا چې هغه جهاد دی او ګران کار دی، نموز کول او د بل موز په انتظار کې اوسېدل دا هم جهاد دی او ګران کار دی او نفس پاکیږي او تابع کیږي. د یوې نیکې تشبیه د بلې نیکې سره ورکړله. داسې نورم ګڼ مثالونه دي. ندلتم دا مراد والسائحون گرزدون کی وی لدین لپارا او رکو کون کی وی سجدہ کون کی وی حکم کئی دنے کئی او منہ کئی دبدینا او حفاظت کئی اللہ دا حدنو او زیر ورکا مومنان ہوتا مناسب ندی پیغمبر دا پارا جائز ندی او اغی خلق اللہ چی ایمان روڑے دے چی بخنا اغواری مشرکینو دا پارا اگر کہ رشتداران بی پس داغینا چی ظاہر شوی بی اغیتا چی دا دو دخیان دی او کتوے چی ابراہیم علیہ السلام چی پلار دا پارا بخنا غختے واخو مشرکو نو جواب ورکی نو بخنا غختل دا ابراہیم دا خپل پلار دا پارا مگر دا وجہ دیو وعدینا چی دا پلار سره کڑی وا نو سو وقت پوری اغا بخنا غختا اغا وعدائی پورا کولا بس ار کلا چه ظاہر شو دتا چه دا پلار زما خود اللہ دشمن دے نو بیزار شو دا غینا یا اینا دعا کری دا او نئی برس تعلق ساتا او دا کلا و تا معلوم شو چه دے دشمن دے دا کلا چه حقا پا کفر بانی مر شو کافر مر شو نو پس تا مرگا خوی مسلمانی دے نیش او یادا چې الله وتعالی په جون کې وحی را لګري و پلار لا جون دی او چې ستاد پلار نه مسلمانی دی له مخنه مغوا دا د توجی همره ته وکړل. په سورته مریم کې الله پاک فرمایي قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. سلام دے زما استاد جانبنا یعنی د رخصت دو سلام زستان رخصت ته د کور نو باشین اوته خو بخنه وتعالى غوارم د خپل ربنا زما رب په ما مهربان دی هغه وعده کړی وا امویدتی وعده هغه وعده داوا سوره مریم کې داغه ذکر. اب سورت الشعراء کے وئی چے واغفر لی ابی انہو کان من الدوالی دما پلا رو بخا دے گمراہ دے خوچے پتہ اولا گی دا چے دا خود دشمن دے و کفر بنی مرشو نبی دعا نہ کرے او یا اللہ پاک و بنی وحی راو لے گلا چے دا آئندہ لفارا بخنا مغوارا نبی بند شو. بلی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا استغفار با تاسو د ځان د پاره دلیل نګر زوای چې هغه بخنه غوښتي و د پلار د پاره نو موږ هم غواړو. نو هغه ته الله منع کړی نه و نو وعده یې کړې وه چې پته ولګېده چې دا خو منع دی نو د هغې نه بعد بیا بخنه نه ده غوښتې د منع نه بعد نه دی غوښتې مخکې غوښتې دا دی جواب. حدیث کے راضی صحیح حدیث تھے کہ رسول اللہ وائی چھ ما دا اللہ نہ سوالو کو چھ ما تا دا خپل مور دا پارا دا بخنے اجازت دا بخنے دا غختلو اجازہ راکا اللہ اجازہ ورنکرا دا بخنے دا غختلو اجازہ ورنکرا بیا می اجازه او وختا چې داغه د قبر زیارت وکم زه اجازه راکړه. نو رسول الله د مدینې نه خو ارادتن نو راغله خو چې مکې ته ته د پلار کې د رسول الله د والدې قبر دی هغه پلار کې وفات شوی و نو د قبر ملاقات وکړه زیارت وکړه هغه اجازه الله ورکړه. ابراہیم علیہ السلام تا مخینا پتہ نو چې د مشرک د پاره دعا کول من دی اغا بخنه با غختا و دعا به و تکولا چه خدای توفیق ده اسلام ورکه وی بخی چه پتا اولگی دلا چه دیخو کافر مرشو داغی نبات بیزار شوه ده او بیایی تی بخنه نده غخته پتا سو باغا ده زان ده پار دلیل مگر تو بای مشرک ده پار ده بخنه دعا مکوه مشرک ده پار ده دعا کوه ترسو چه جونده چه خدای مسلمانی که خوچی پا کفر بانی مرشی ده جنازه پی مکوه دعا مکوه ان ابراهيم الاواه الحليم ابراهيم عليه السلام نرم دلو نا زړه سوزون کې او نرم دلو الاواه زړه سوزون کې او حليم نرم دلو ظلم په خلقو ډېر سوزاو شفقت په خلقو سره دی ندی الله تعالی چې گمراه کی یو قوم پس داغه نه چې هدایت کړی وي عقیده تر هغه چې بیان وکړي دي د هغه احکامو یتقون جدید هغه پوجه پرهیزګار شي بهشکه الله پاک پارسی باندې پویدون کې دي الله د پاره د بادشاہی د اسمانونو او زمکو جوندې کوي او مړ کوي او نشته ته د پاره سوا د الله نه هیڅوک دوست او نه مددگار بېشک توجه وکړه پر رحمت سره الله پاک په هغه په پیغمبر باندې او په مهاجرینو باندې او په هغه انصارو باندې کتابداري د پیغمبر کړې وا په سخت وخت کې غزوه تبوک سخت وخت او دې ته جيش العسرت وایي جيش العسرت لخر د سخت وخت سخت ګرمي وا او فصلې پوخو فصلونه پاخو اغام دغه سه پر خود الله رب او سفرم وګړو او مقابله د قیصر روم سره و نو دومره سختی دي نو مکه ته نه وراله نو ځکه دې تا وای فی ساعه العسره پس دا غینه چې قریب وو چې کاګه شوی و زړه دی وی دلی د دینا دلی مؤمنان او هم پاتې شي وی او بیا ای توجه اکر پدی بانی اللہ پاک پدی بانی شفقت کو ان کے محروبات وعلی السلاسطے او توجه ای پر رحمت سر اکر اللہ پا غدریو کسانو بانی هم خلیفو چی رشتشوی و معاملہ دا ہوئی تبوک نپاتی شوی و معاملہ رشتشوی و او بائیکارٹ و سر داکاب ابن مالک و مرارہ بن ربی و حلال بن امیہ واقفی تردی چې څو وخت تنگ شو په غیبه نظمکه د مدینه سره فراخینه دغه چا خبرې نه کولې او تنگ شو په دې باندې خپل نفسونه د خپل ځان نه تنگ راغلل خپل ځان وته ډیر بد ښکارا شو خودکشي جایز نه وا کني خودکشي به کړي وای شای مړای نه راغلې ډیرې سختې مکمل بایکاٹ ہوگا نا سوشل بایکاٹ معمولی نہ ہو دانن زمانے مسلمانان خود دی جو علماء فیصلہ کرے دا چھے دا امریکی او دا یہودیان او دا مصنوعات او بایکاٹ ہوگا اماخ لائے سرداؤں روان دی کاروبار روان دی دا خو اس بھی مسلمانان او آغا خو مخلص مسلمانو کابو خو غلطی شوے وان نو سزا والا ورک اللہ چی بائیکاٹ دے نو مکمل بائیکاٹ ہو ہیچا خبری نکو دے سائی مرے لرا غلی وان او دی گمانو کو دے گریو تنو چی نشتے زید پناہ دا اللہ دا عذاب نا مگر اللہ سر دے دا خپل عذاب نا اللہ کا منگ بچکی نا بچکو نشی بلسو گی نشی بچکو نشی همدغه الله ته متوجه او د خپل ګناه اقرار وکاو او معافي غوښته او جړل دروغ او بهانه نه کولې نو الله قبول کړه توبه پرزو سره دې باد قبول شو ثم تاب عليهم بیا توجه وکړه رحمت سره الله په دې باندې کې توبه قبول کړه ليتوبو چې دې مراو ګرځي آینده د پاره د دې گناہ چې کومه گناہ کړی دا چې غذای پرې خدا لیستقیمو علی التوبته لیتوبو لیستقیمو علی التوبته چې په توبه قائم پاتیش ان الله هو التواب الرحيم الله توبه قبل ان کے مہربان اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی او یریږي د الله نه او د رښتینو خلقو سره شي دلته چاته اشاره ده سیاق سباق ته ګوره مخکې رستو مجاهدین مبارک نه چې کوم غزوه تبوک له تلیو د هغه صفتونه دي او چې کوم پاتې شوي دي او منافقان نه وو نو هغې د سزاګانو ذکر دی او د منافقانو د هغې مذمت شوی دی نو صادق الایمان هغه کسان ته وایي چې مجاهدین دي رښتینی مؤمنان مجاهدین دي رښتینی مؤمنانو مرګري شي سعید بن جبیر وائی سعید بن جبیر تابعی دے او غیر لوی تابعی دے او حجاج بن یوسف ثقفی ظالم دلاسا شہید شوید سعید بن جبیر تابعی دے آغا وائی کہ کونو ما صادقین دے آیت کی مانا دادا کہ کونو ما ابی بکر و عمر کونو ما ابی بکر و عمر مومنانو ابو بکر و عمر مرگری شئے مطلب دا سعید دا ندے چی یواز ابو بکر و عمر مراد دے دا آغا نمہ بگی ندے آغست صادقین خوام دی خو پس دا پیغمبر نلوی صادق الایمان ابو بکر دے لوی رشتن مومن ابو بکر و عمر دے دا آغا سر شئے دا آغا پلار روان شئے آغا خنن موجود ندے خود طریقہ خود آگے مقدہ معلوم آدھا دا صحابہ اولاد دا رشتنی مومنان اولاد دا ابو بکر عمر پسی زی عبداللہ ابن عباس وائی جنی کونو ما صادقین پر تشریح کی کہ کونو مع اللذین صدقت نیاتهم واستقامت قلوبهم واعمالهم وخرجوا مع رسول الله الى تبوك باخلاص نيه سلسله كلام پر تبوک کے لے گا داغنوں میں زکا واغس تبوک نو میں زکا واغس ابن عباس واغس قول صحابی دے اغی خلق سر شاید چی نیتون ای خدی مخلصین دی او زنون ای پا حق بنی ثابت قدم دی پا زنون کے استقامت دی او اعمال پا شریعت مطابق دی او در رسول اللہ پا مرگتیا کی غزوِ تبوک لتلیو تاسو اغی سر شئی نو غزوِ تبوک خنن نشتا خنور غزاغان خوشتا نو رشتن مومن چل اسلام دا غلبے کوشش کئی جہاد کئی دا صادق الایمان دے تاسو ور سر شئی او دا خبر خو ما دے ابن عباس تا قول نتا تا واضح کرا خور پسید بل آیت کی پخپل دا اللہ دا قول نم واضح حکیل انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ندو صادقون معنا پخپلا قرآن کے واضح شوا یواز ابن عباس دا قول نا واضح نشوا دا خو پا تائید کی پیش کرے شوا مزید وضاحت دا پارا پیش کرے شوا بے شک مومنان اغدی چا اللہ و رسول بنی ایمان راوڑی وی او شک منشوی نئی شک پزر کے نئی او جہاد کئی پا مالونو او پا نفسونو سرا دا اللہ پلار کے اسلام دا غلبے نہ پا دا رشتنی مومنان نسوک چه اسلام ده غلبه ده پارا کوشش کئی اغوی سرشه دامی ده بل آیت پر انا که واضح کرا احید ازان خبران او ابن عباس ام دق مانا اکرن تشریح اکرن ده ابن عباس قول می هم درتا وورو تفسیر معالم التنزیل نا اب پاتش منجور ندا پکی ندی ویلی چی منجورانو سرش ہے چطہ یو قبر ہو گو رہے اور جنڈا ادرا ہوئے خواہ کے کینے منجور شنو پیسے برازی ہو جمع کواو خرا او علت کی سجدے کواو رکو کواو چرسون اسکاو بنگون اسکاو خود بابا خواہ کا دا بابا خواہ مپریدہ دیتا صادق الیمان نوئی دیتا بدتی وئی دیتا لنبڑا وئی دیتا گدر وئی دا کا یواز یا غا ایمان قدر رزان سر صحیح سلامت یوسی ندابم لوی غنیمتی چه جائی چه دید صادق الیمانی کا کمزور ہے غن ایمان ام دزان سر یوسی نعم دی غنیمت اگنی او دیلا دی بزرگی پتما دے او ایمانم خدای خبر زان سر اوڑی او کنن اوڑی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے اغا کسانو چے چا ایمان روڑے دے اللہ نہ او یرے گے او شیطان سود رشتنی مومنانو سرا نم بکی ندی آغستے چے شاید جماعت اسلامی سرا دا بکی ندی ہوئی دی شاید تبلیغی جماعت سرا او شاید جمعیت علماء اسلام سرا او شاید فرد الرحمن گروپ سرا او شاید سمیع الحق گروپ سرا دیکھ جاں خبیت بل گروپو نا دی نمی بکی نشت او دا حزب اسلامی سرا شاید او دا جمعیت اسلامی سرا شاید او دا طالبان سرا شاید یا تبلیغی جماعت سرا شاید یا دا فلان کی عالم سرا شاید نمی ندی آغست دا کم نمونه چه ما واغستل دا کسان پا آغا وقتی دا سر موجود نو منگا طول موجود نو چه کل دا آیت نازل دو خو صفت دا سی بیان که چه سوک و دی صفت بنی موصوفی دا آغا سرشا او صفت میں تا دا نور آیتون پرانان کے بیان که نسوک چی دے اسلام دا غلبے دا پارا جہاد کئی او عقیدہ صحیح وی مشرک نئی او خپل عمل ام برابر وی او دے اسلام دا غلبے کوشش کئی کپا جبا کئی ہے کپا قلم کئی ہے کپا جلسہ کئی ہے کپا جلوس کئی ہے کپا درس ور کئی ہے کپا مدرسہ چلئی ہے کپا کشمیر کی غزا کئی او خلا ٹھونا لوے غزا دا لوے جہاد خوچی کوشش کئی اسلام دا غلبے دا پارا او خپل مومن وی عقیدہ برابری نکہ نمی عبداللہی او کہ عبدالرحمنی نمی جماعت اسلامی بھی او کہ نمی جمعیت علماء اسلامی ار یا نم چی بھی ورسر مدد کوا ذکر چی پا نم خود سکس گمراہ کی گی نا نکہ تنظیمنا بیل شینو خیر دے پکار خدا چی یوئی خوکہ بیل ہم شینو خیر دے خوچی مقصد یوئی او تعاون کئی جی یو وی چی دا آیت خود ما دا پارا دے او جماعت اسلامی خود دینا بہر دے او کہ جماعت اسلامی والا وی چی دا خود ما دا پارا راگ دے دے کونو ما صادقین جماعت اسلامی کی شامل شے دیم غلط وی او کہ بل وی چی دا دی مانا خدا چی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کے شامل شے اغنیر لوئی قائد نوم غلط ہوئی اکا وئی چی کونو ما صادقین مانا دادا چی جماعت اسلامی کی شامل شے دا ہم غلط ہوئی نو صحیح سے دی چی سوک اسلامی نظام لے کوشش کئی داغی مرگر تیا کوا اکا تنظیمونا بیلی نستا پا کم تنظیم زیاد اعتمادی اگر سر کار کوا لکه زمونگا دا مولانا مودودی پا تنظیم زیاد اعتمادی اگر سر کار کوا خدا نو ایو چه نور صادقین ننی واز مونگا صادقین دا طریقہ دا اسلام دا طریقہ دا حق پرست عالم دا طریقہ دا حق گو عالم دا اور پھر قواریت والا اگر ټول آیتون پا خبال دل صادقی پھر زمان پا فرقہ دا بر راگ دی دی ما تا سوال راغلے ہو کہ دلتا صاحب دے او صاحبان دی او دیر لوے صاحبان دی اغی وائی کہ اہل سنت والجماعت جماعت اسلامی داغین خارج دے او اہل سنت والجماعت صرف جمعیت علماء اسلام دی نتا جواب راکا میں زد دی طالب سا جواب درکم سواد دینا چه فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون دا خو سم مسئلہ نه چې تاسو وضاحت وکړو چې ته په نه پوهیږې زه دې پوه کړم دا خو ډله بازی ده نو ډله بازی جواب ما سره خو سبا د صبر نه بل نشته او دغه جواب به ورکوما کہ اللہ دے دو اتحاد توفیق ورکی رسول اللہ چی ویلی ہو چی بہترین دل جنتیان اغدی چی ما انا علیہ اصحابی نو دا خبر چی رسول اللہ کولا نظمان نومی بکی آغستے ہو بگم اسلامی نومی آغستے ہو دا جمعیت علماء اسلام نومو دا پا وقت موجود ہو صفت خود لے ہو چی سوک دا سنت رسول او دا سنت اصحاب رسول تابع دی پا عقیدہ و پا عمل کے او کا عمل کے غلطی اوشی توبہ و باسی بس دغا اہل سنت دی نم خود افراد ہم بیل مل دے اور نم بد تنظیم ہم بیل مل دے دا تنظیم بہم پا اہل سنت کی بھی ابل بہمی ابل بہمی او چی دا صفت نہیں نکہ نم جماعت اسلامی کے دے او کہ اہل سنت کے دے او کہ جمعیت علماء اسلامی کے دے نپ نم بنے سوک اہل سنت نگرزی پس بنے گرزی پس صفت بنے میں تو دمرا نہ پوئے گے خدا ملا سے امدیا خلی گیا رہے پھر قواریت شروع کو کہ اہل سنت نہ جماعت اسلامی باہر کرل نو اہل سنت نہ شروع باہر یا خود دوزخی فرقہ دا نہ رسول اللہ ویلی دوزخیان خود و زخیان یہ رہتا ہوئے میری مطلب خدا کا شو میں دیکھیں جواب بتا رہا سوا دا صبر نبل و صدر کم خدا کا جواب دے چاہ فصبر جمیل واللہ المستعان و علامات سی دے گروہ بندے کے دا مسلمانان دے خلق و اخت کری کدی پا دغی انداز قرآن للولے او بخاری للولے او دلبازے بختم ہوئے او کہ تنظیمونا بیلوین و خیر دے وی دے نہ با جگڑے ہوئے اور نہ با یوب اللہ تزلیل ہو نہ با تکفیر ہو اور ٹول با متحد ہو اللہ با مدد کرے ہو خو ار یو تیاری دا خپل فرقی عالمان دا دیوبندیانو مدرسہ دا پا دیکی دیوبندی کارکنان تیاری دا بریلیانو دا دیکی بریلیان تیاری دا اہل حدیث دی پا دیکی اہل حدیث تیاری دا فلانی دی دا فلانی تیاری هر یو پخپل مدرسو کې د خپل فرقې کارکونان تیاری او هر یو کوشش کوي چې زما فرقه غالب شي دا ما غوډې سره خو ځکه ناشنا ده او ځکه دلته خو چندې هم کمی راځي هغه فرقو والا له زیات راځي ولی هغه تپوسو کې چې ستا دا مدرسه د چا ده د دیوبندیانو ده که د بریلیانو ده نو زه به وایم چې نه د بریلیانو ده نه د دیوبندیانو ده راغ بو چې څنګه دی باندې نه برېلې نو تاسو شي تا له ور چنده نه ور کوم نو زه کا چنده نه راک اول ته دی باندې ان دین حق درامات خو چنده راکې او کنه راکې خو نه دی باندې ان مدرسه دا نه دی برېلې ان مدرسه دا نه د مودودیانو مدرسه ده، نه د تبلیغیانو مدرسه ده، دا د چا مدرسه ده؟ دا د مسلمانانو مدرسه ده. او دې کې څه تیاریږي؟ دې کې د دین عالمان تیاریږي، د یوې فرقې عالمان نه تیاریږي. اور مودودی خود سره سو مذهب نه دی، دا نوم خطا کې خودو او کنزل دی وکړل. یعنی کنزل په دې معنی مولانا مودودی خو رښتینی عالم و، خدا نوم نه دی خلی چې ما اسلامی نوم مودودی نه دی، اما مودودیت مذهب نه دی. خو تا کې خودو بستا خود سو بندولې خو نشم خو لګیا به مودودیت سو مذهب نه دی. مولانا مودودی یو عالم و، حق پرست عالم و، د دین خدمت یې کو، دین آخوا سنو، دین برا بیر پیغمبر مرتبه ده. او نورم علماء ربانی مو یوازی آقا نو سرگی ما چو ماغا دیو نور ندی، نورم حق پرست علماء تیر شوی دی او غلطم تیر شوی دی، آغیم خدمت کرے دی خدا پکیم حق پرست دیوی نا. دا مودودیان دی، دا مودودیت دی، دا پنپیریت دی، دا دیوبندیت دی، دا برنویت دی، دا فلان دی، دا فلان دا بل بحث دی چ علماء دیوبند زما خوخ دی. علماء دیوبند دا مطلب نه چې سم مذهب دی، خو دیوبند یو کلی دی، هلته یو مدرسه و، نه کې علماء تیار شوي. نو هغه حق پرست علماء دی او موږ استفاده هم د هغې نه کړی ده. او دا قبوری شریعت والا نه شکر دی چې د هغې نه الله بچ کړی یم، شکر دی چې بچ کړی یم، گنی چتر یہ قبر منجور بہ مال تو ناس. خدا غی خلاف میں عمدہ مدرسہ جوڑا کرے نا، علماء دین تیار اول دفعہ جوڑا کرے. علماء دین حق پرست تیار شی نو دے اسلامی تحریک بخبر بکار کنانی، ولی چھ حق پرست عالم تیار شی او هغه ته ذهن جوړ شوی چې دین د پاره کار کوه، نو چې کوم یا تحریک د اسلام د پاره کار کړي دی مدد ولې نه کوي؟ نو کارکن خود به جوړیږي د اسلامي تحریک. خو مقصد یوازې کارکن تیارول دی، یوې ډلې، یوې پارټۍ، یوې ګروپ نه دی، مقصد علماء دین تیارول دی. نو چې علماء دین تیار شي خو کار به کوي کنه؟ نکونو ما صادقین، اغی خلق و سرش ہے کہ دی اسلام دا غلبے دا پارا جہاد کئی، دا معنی دا صادق الیمان مجاہد تبوئی. تا تما پی آیت پیش کو بل دلیل تس آجت دے، ابن عباس قول میں پیش کو. قدیوی نا زخو بے نظیر سرائی ما ذکر چھو حکومت راتلوں کے لئے بیا زخو آغا سرائی ما دے صادق غیر صادق سے گوری دے خوی زمان زوی نوکر کی مالا سڑک جوڑ کی مالا کارو کی دچا حکومت راضی دچا ڈالا دا دچا جلسہ مضبوط دا اور دچا حکومت راتلوں کے لئے زخو آغا سرائی ما نچے داغا سرائی نو بیا دی ظلم تم زان ٹنگ کا و عذاب تم زان ٹنگ کا ابیا جاڑا ما ابیا گلی مکوا بیا گلی دزان نکوا دا چا دا پخپلا خدای ویلیو صادقینو سرشا او دیوی سو گٹی آگا سر بای ما نو گٹی خو کل دروغ جن گٹی ہے کل رشتینی گٹی دا کم میں ایار تاکی خودو اللہ خدا قید نو اخے چا آگا چا سرسا شا چا سوک زوروری آگا چا سرسا چا سوک گٹی دا پا کم آیت کی ویلی دی آیت کی غوائی کی رشتن اسر شا قایوتا نی نتی درم شا کاغا دوی نتی درم شا کاغا کمزور ہے بھی یا کزور آور بھی یا کو صرف یو کسی خطو اسر شا اللہ خدا ہوئی. لیکن دیخو اسمی مسلمانان دی، رسمی مسلمانان دی، اصلی مسلمانان ندی، لیکن دنیا دا عذاب نے ڈکا دا اور امت مسلمہ ذلیل و رسوا دے. یو زی ابل راضی ابل زی ابل راضی ابل زی ابل راضی اور دا خوشحال روز دی دنیا کے امو نہ لیدلا اور قیامت کے معذاب دے قیامت کے ذکر عذاب دے جی صادقین سر شوی نو اور دنیا کے مدغا عذاب دے یو زی ابل راضی اور دا خوشحال روز دی بیان نمتا خسرت دنیا والا آخرہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وما كان ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا مناسب نو مدینے والولا او اغی خلق قطع چاپے رناسو دبانے چیانونا چی دی روشت پاتے شویوے دے رسول اللہ نا دا جس طرح مناسبا نو چی دی پاتے شویوے دے غزوے تبوک نا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه او مناسب نو چی دی محبت نوے کرے دخپل و زانون و سرا عن نفسی ہی پا مقابلہ دا نفس دا رسول اللہ کی دا رسول اللہ سر محبت زیاد پکارو دا پا سبب دے چی دا مجاہدین چی دی نرسی دی تا زمان تنگا تنگا ولا نسب او نا محنت ولا مخمصت او نا لگا دا اللہ پا لار کی پا جہاد کی او دی نگ دی ہس قدم چا غسکی آ قدم کافر لرا چا غد کفار خلاف قدمی ناغی پی غسی او دی نمومی دی دشمن دی جانبنا نیلن سا مصیبت مگر لکے لکی گی دی دا پارا پا بدل دی طول مصیبتنو کے نیک عمل یو یو قدم نیک عمل دی مجاہد دا اللہ پلار کی جہاد کون تھی رسول اللہ مجاہدین تیار کریو منجوران نو تیار کری دا بدر غزا کے آگے گٹ آسے نو کری مجاہدین تیار کریو منگا ہم مجاہدین تیار ہو خود سر پارا مجاہدین دیو ڈلے دا پارا نا پارٹے دا غلبے دا پارا نا اسلام دا غلبے دا پارا دا اسلام پا طریقہ چی بیا سوک خکار کی نا تو وہ خوایا چی بد کئی نو کستا مرگری امو تا بد ہوئی ان اللہ لا یضیع اجر المحسن اللہ نزائی کئی اجر دا مخلصین او نا خرچ کئی دی ہس قسم خرچ لگ او نا دیر ولا یقطعون وادیا او مزل نا کئی دی پا ہس میدان کے مگر لکھی لکھی گی عقیدہ پارا دا ٹول قدمونا دے دا پارا چ اللہ دی تا خیستہ جزا ور کی تا خیستہ اعمالو او کفار العذاب ور کی ہر کلا چ دی جہاد دا برکات بیان شو ثوابونا بیان شو فضیلتونا بیان شو او دا جہاد نا دا پاتے کی دن کو مذمت اوشو مسلمانان ومخ کی اشر مول دا منافقان نو مجاہدین کی دا جہاد جذبہ دا صحابوں کی دمر زیات اشوا کہ بیا با کلا غزا پہ خیدن و طول بروانو اکور و کلا عرص بے پری خود ولی شوق زیاد شو نو اللہ پاک دا اور پسی آیت نازل کو چکلا طول غزا خودیر خشے دے خطاسو کہ دا جوش دا جہاد دمرا زیاد شوئے دے چھے ٹول جہاد لورش ہے او علم نئیز دا کوئے نو عالمان با نتیاری گی او چھے عالمان نتیاری گی او فقہ دین نتیاری گی او ٹول دا ٹوپک چلے ان کی تیار شی نو دا ہم دے اسلام لوئی نقصان دے ذکر چھے دا خلق پر ضرور نکے خو اسلام دا ٹوپک پر ذریعہ نہ گرزی گی او خود علم پر ذریعہ گرزی گی او علم والا بوینا دول بچلی بھی غزالا نسک کسان دی غزالا زی او سدی علم از نکی نو علباب ہم تیاری گی ہم مجاہدین مو او کہ نفیر عام وقت راغ ہے نبی ابو علماء ہم زی او طلباب ہم زی او بیا او مدرسو لے چھٹی ورکی بیا او خزم دکو رہو زی خوچہ عام نفیر عام نئی نارمل حالاتی نسوک دے جہاد لزی اور سوک دے علم اجدہ کئی جهاد مرچم خالی مپریزائی او مدرسیم خالی مپریزائی چه مدرسیم چلیگی او دا جهاد مرچیم چلیگی دکه دوارا ضروری دی اسلام دا پارا او مقصد خدا غا اسلام دی ما کان المومنون مناسب ندی مومنانو دا پارا چه دی اوزی دا غزا دا پارا ٹولو جهاد دیر خشیره خو ټول مزه ولی نو زید هر یو جماعت د دین یو ډلا جهاد دپاره دی تفقهو چې جوهر علم حاصل کی بل ډلا په دین کې هغه پاتې شوی ډلا دی تفقهو کې ضمیر پاتې شوی ډلې تراجه دی چې هغه مذکور نه خو معلومیږي کفحوای کلام نو او چې خبر کی خپل قوم چې کله واپس راشي دې لپاره چې هغه ویریږي د الله د عذاب نه او عمل وکړي به علم خو عمل نه کوي چې قوم د دین نو خبر کی خپل خبر نه رسنګ به خبر کی نو علما هم تیار وای مجاهدین هم تیار وای توازن سره کار کو ذکر خو زویم او د افغانستان د جهاد په وخت کې ممدا ویلی وو او د کشمیر په جهاد په وخت کې ممدا ویلی دي او صحیح مې ویلی دي پرې پوهېږم